أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا اكل له. رواه احمد بن حنبل ابن البيهقي الشيرازي في الالفاظ عن عائشه ابن البيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Geçenki dersimizi dualarla bitirdik. Dua, hiçbir dua yoktur ki reddolur. Mutlaka dualar hep kabul olur. Fakat bazı erken olur, bazı da geç olur. Onun için duam kabul olmadı deme. Bazı mükafatları ahirete de bırakılır ki daha âlâ ve güzel olur. Hiç yani duanın boşa gideni yoktur. Onun için mümkün oldukça duadan gafil olmak. Fırsat buldukça dünyanın için, ahiretin için isteyeceğin şeyleri Cenab-ı Hak'tan iste. Çünkü onun her şey onun hazinesindedir. O isterse verir. Sen de istersen o da verir. Bugün de sana dünyayı anlatıyor. Et dünya, şu içinde bulunduğumuz âlem. Buna dünya diyor. Buyuruyor ki, dâru men lâ dâre leh. Evi olmayan evidir. Evsizliğin yeridir. Çünkü bir ev oturulur bir yere ve oturduğu yerdeki o ebediyen gayet rahat yaşayış bir yere derler. Dâr diyerek. Orada ebediyen gayet güzel bir yaşayışa sahip. Binaenaleyh bu dünya ebediyet yeri değil. İşte mihnetlerle dolu bir kısa hayatın içerisinde bırakın gittiğiniz yer. Bunun için burası dar değil. Dar, asıl dar ahirettir. Bu ahirette, ahirette nasibi olmayanların evidir buradaki ev. Ahirette nasibi yoksa, onun işi yok, alakası yoksa, o burada ev yapma oruçlu olur. Asıl ev, rahatlığın sonu olmuş. Sonu olmazsa, yani bir nimet var, bu nimetin arkasında azap yok. Rahatlık var, ona diyorlar ki nimet. Bir nimet var ki arkasında felaket var, azap var. Ona diyorlar ki nikmet, nimet değil o. Bugün nimet gibi görünüyor ama yarın arkasından bunun acısı çıkacak. Mesela tatlı bir zehir yutuyorlar sana, önden gidiyor tatlı gayet güzel bir şey ama zehir olduğu için o senin içerisini parçalıyor ve senin ölümüne sebep oluyor. Şimdi onun önden yenişi nimetliydi. Hiç bile değil. Bunun için et dünya dardan maksat el ikametu ma'işin hüniyin ebediyin ma'işin hüniyin ebediyin ebedi ebedi gayet güzel bir yaşayış ile olan yere derler da ev. Ve dünya bir hilafi. Halbuki dünya bunun hilafı. Herkes burasını geliyor. Müddetine kadar geliyor. Gidip gidiyor. Oradaki yerini, ebedi yerini kazanabilmişse ne mutlu. Kazanamadı da burada yaptıysa ne kadar güzel sarayları olsa da ne kadar güzel, geniş, bol sarayları olsa da gözünü yumuncaya kadar. Gözünü yumduktan sonra hiçbir faydası yoktur. Onun için lemtes deyip entüstemma dara. Buna dar demeye hiçbir tak kesbedemiyor burası. Çünkü ebedi değil ve henili değil. Bu işi de öyle rahatsızlıkla geçen bir yaşayış olmuyor yani. Ya yaşayışı da bir bin bir türlü iptilalar bitmiyor dünyadaki iptilaların sonunda. Herkes de bir çeşidi. Kimi, فَمَنْ دَارُهُ الدُّنْيَا mümin dünyası eviyse la dâra lehu, ona akıta yok. O dünyası için çalışmış, dünyası için yaşamış, dünyada gözünü yumdu, ahireti ona hiçbir şey kalmış. Ennel fe ennel ahirete lehiyel hayvan lev kânû ya'lemûn. Eğer bilseler, hayat, akıl, hayat, hayatı ahiret. Niçin? Ebedidir. Hiçbir rahatsızlığı da yok. Sıkıntısı da yoktur. Nimetlerine de tükenme gelmez. Nimetlerine de eksiklik gelmez. Korku yok, af yok, hüzün yok, rahatlık üzerine rahatlık, devlet üzerine devlet, her şeyin üzerine bir üstünlük. Her gün ayrı ayrı üstünlük. Bugünün üstünlüğüyle yarın üstünlüğü bir değil. Her gün artık, artmakta mütemadiye. Öyle bir hayat. Devkeni yok. Men la male lehu ve malu men la male lehu. Bu dünya malı da ahiretteki malı olmayanlar içindir. Olmayanlar. Diyor ki el kasdu minel mal el infak fi vücuhul hayr. Mal dediğin hayırlara sarf olunan paradır. Hayırlara sarf olunan paradır mal. Çünkü senden evvel yerine gidiyor be. Senin cebinde kalan senin değil. Senin oradan bir yiyecek nefakan var, onun nefakalanıyorsun, ondan gelince senin mirasçılarının ya başkalarının. Senin değil. Senin ahirete gönderdiğin neyse odur senin. Ne kadar gönderebilirsin? Femen, şuraya dikkat edin. Femen etlefehu fi şehevatihi. Paraları harcıyor. Nerede? Şehveti uğrunda. Canı nasıl istiyor seni? Hayatı nasıl istiyorsa, arzusuna, keyfine nasıl geliyorsan, haram mı, halal mı, günah mı, sevap mı düşünmüyor. Harcıyor. Şimdi bir sünnet cemiyetindeydik de, bir kardeş sigara içmek istedi. Bizden de müsaade istedi. Ben tabii sizin bileceğiniz istedim, karışmayız. O da ben içmedi elimde. Ben de sana akşam okuduğum bir kitap vardı ki, Molla Hüseyin isimli bir zatın İmam-ı Azam Hazretleri'nin akaidini beyan hususunda 12 meseleyi toplayan bir kitap yazmış. Bu kitabın içerisinde Duhan diyerekten ciğer hakkında da bir bahis yapmış. Bu bahis de ezberinde kalmadı. Bütün ulemanın ittifakını yazmış baştan aşağı. Filan meşayihlerden. Şehir üstadlardan, hepsinin fetvalarını yazaraktan, Türk birisinde kirahatine dair bir söz yok. Hepsi ittifaktan haramlığında ittifak kılmışlar. Kirahatın değil, hepsi haramlığında ittifak kılmışlar. Bunu okuyunca şöyle üzülmek, bilmem nasıl oluyor artık, düşüne kaldım şimdi. Elhamdülillah, memleketimiz İslam memleketi ama bunları da bilmeyen yok gibidir yani. Bu meseleler hakkında çok dedikodular olmuş, kertesiz bir şey söylemesi de. Bunun faydası hakkında bir şey söyleyen kimse olmamış. Şunun da şu faydası vardır, hani ondan dolayı bunu içiyoruz diyen yok. Bunun sırf zevk ve şehvete uygunluk ve israftan ibaret. Bunun hakkında tabii fazla söz söylemeyi de zayıf olur. Ama bu herkesin insafına kalmış, vicdanına kalmış bir meseledir. Bu ehl-i insaf, ehl-i vicdan bu hususta düşünürse ki bunda ne fayda olacak bana? Günde 5 lirayı asgari üfürüyoruz havaya. Biz hacıya giderken diyorlar ki bize, Hoca Efendi kaç defa aldı senin hacı gidişin? Oo, bir kere değil mi Allah'ın emri? Bir kere. Neden bunun bu kadar her sene giderek bu paraları harcıyorsun da memleketin içinde bu kadar ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımıza bu paralarınızı verseniz olmaz mı derler. Biz de deriz ki evet bizim bu memleketin ihtiyaçlarına elimizden geldiği her şeyi yapmaktayız da. Siz de söyleyin bakalım bunu bugün bir arkadaş nakletti yine hoşuma da gitti. Demiş siz Avrupa memleketlerine gitmiyor musunuz? Gidiyorum. Bir kere görmeniz kafi değil miydi? Şimdi bu teatif defalar şu memleketlere gidiyorsunuz da dünyanın paralarınızı harcıyorsunuz da ne faydası var bunların size? Paris'iymiş, Londra'sıymış, Amerika'sıymış, şurasıymış, burasıymış. Her sene birçok şey memleketten şeyler gidiyor. tevekkül İslamiyle. Herkesin fikri olsun kâr işte, bir daha gitmesine ne lüzum var? Hayır efendim. Mesela hatta bizim memleketimizde bile her sene Bursa'ya giderler, dağlara giderler, güzel efendim manzaralı yerlere giderler, yazlıklara giderler, sürüverle kala harcarlar da. Bunları kimse bir şey demez de, hadi efendim ömründe bir kere hacca gidecek, belki de iki defa gitmiş olabilir. Buna derler ki neden gidiyorsun canım? Sen sevdiğin yere her sene gidiyorsun da sana kimse bir şey diyor da, demiyor da. Allah'ın bu güzel beldesine giden bir Müslüman hem de başka bir laf bulamazsın da ama bunu söylüyorsun sevdiğinden. Şimdi sen yarının hesabını ver bakalım. Sen benim senede 5000 lira para harcayacağım hacca. Sen 360 günden 5'er lirada ne eder? 100 günde 5000, 500. 1825 lira. 1825 lira senede. Evet. 10 seneden 18 bin liraya. Evet. İnsaf gelin. Bizim sırf her tayyareye gelirken tayyare ikide bir sakatlık yapıyor, arıza yapıyor. Dedim ya bunun yenisi olsa da böyle bu arızalar yapmasa, gökteyken yaparsa bu arızayı sonra ne olacak bizim halimiz? 200 kişi var dışarıda aşağı yukarı. Dediler çok pahalı. Neden? 100 milyon lira dediler bir yenisi. 100 milyon lira çok mu? 15 milyon, 20 milyon civarıcının senede 2 günlük masrafı. 2 günlük masraf, 20 milyon insan 5'er lirasını verirlerse işte 100 milyonluk bir tayyarı alır da seni kurur. 360 günde 150 tane tayyarı alır. Sen bunları hesaba katmıyorsun da hacı efendinin harcadığı paraya katıyorsun sana. Allah gönlümüzü affetsin. Şimdi dünyayı öğreneceğiz ama. Şimdi bu dar. Dünya nedir? Şimdi bu değil. Dünya insanı Allah'ından alakoyan her şey. Seni Allah'tan ne gibi şeyler alakoyorsa, sana kulluk ettirmiyorsa, sana vazife-i İslamiyeni ve insanı yaptırmıyorsa, işte o dünya. Dünya aslı itibariyle seni Allah'tan alakoyan, meşgul eden, ibadetlerinden mahrum eden her zevkin, her işin. İsterse o işin şu olsun, isterse bu olsun. Değil seni Allah'tan Allah oluyor o an için. Bu dünya. Şimdi yine affedersin. Bu kitabın içinde bir eser daha var. Tecrüt demiş. Risale-i Tecrüt. Buradan gitmiş Risale-i Kıraat'a. Çok mühim mesela. Diyor ki bir Müslüman Allahu Ekber diye namaza durduğu vakitte Zur Rabbül Alemin durdu. İslam dini terbiye dinidir. İslam dini hürmet dinidir. İslam dini saygı dinidir. İslam dini edep. Lalet tayin. Böyle gelişi güzel bir şekilde huzur Rabbül Alemin'e gelinmez artık. Seni bir vali çağırsa, bugünkü bilmem ne kumandanı seni çağırsa huzuruna, böyle lalet tayin sallantı gider misin? Herhalde bir insanken edebine takınır, bir beyin huzuruna çıkıyor önüne gidip. Allah huzurudur. Bütün varlıkların sahibi, bütün mevcudatın sahibi Allah'ın divanına gidiyorsun. Ona karşı huzur, ona karşı bir edep, ona karşı bir saygı ise lalet dahil, başı açık, saçlar darmadağınık, gömlek bir tarafta, yaka bir tarafta, pantolon şöyle, ceketi böyle, böyle huzur-u ilahi dinler ya. Bazı haizlerde, adam sen gel, nasıl gelir sen gel diyor. Çünkü her gün bir adını bizdeyiz, camiye ben soktum, sen de çarıklarını çıkardın. Bu o devir değil arkadaş, ilim devirdir bu devir. Bilgi devri var, bak bugün ayda dolaşıyor. Hay bir Müslüman bugün Allah'ın divanına nasıl durulacağını takdir edemiyorsa nasıl Müslümanlık davasında bulunacak bilemem ona. Onun için Müslüman huzur Rabbül Alemin'e gelirken edebiyle, liyakatını takınarak üzerine öyle gelir. Canım biz hoca olmakla başka bir şey değiliz ki biz de sizin gibi bir Allah'ın kullarından bir kuluz. Gerek cumamızda, gerek şurada şu çizmeyi giymeden duramıyoruz buraya. Biz de sorunsak, başımızdan sarığımızı da atsak, cübbemizi de çıkarsak, lalet dahin, dar bir pantolonla oraya tutsak ayıplar mısınız bizi? Ayıplarsınız. Nasıl hocalık edersin? Senle benim aramda bir fark yok. Sen de Allah'ın divanında duruyorsun, ben de Allah'ın divanında duruyorum. Yalnız ben böyle resmi kıyafete gireyim, sen girme olmaz o. Herkes resmi kılığıyla divan-ı ilahiye donsa, şart-ı azam desek yerindedir yani. Öyle ceketsiz, efendim gömleğinin bir defası bir tarafta, bilmem saçı bir tarafta olmaz böyle iş. Onun için bunlara çok dikkat ve saygı göstermek lazım. Dünya seni Allah'ından alakayan, meşgul eden ve sana bunu bildirmeyen şeylerin hepsi dünyadan ibarettir. Şimdi o kitapta kıraat meselesine geçmiş. Kıraat meselesinde Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir okuyuş tarzı vardır. Bu okuyuş tarzı tecvid ile bilinir. Bunu ancak çok okumak suretiyle meleke hasılı alır da, çünkü kendi dilimiz değil. Kendi dilimiz olmadığı için yabancı bir dili ağız alışmadıkça konuşamaz. Ağız alışacak. Ağzın alışması için onun çok tekrarlanması lazım. Aziz kardeşim, şimdi bir Fransızca konuşmak isteyen bir insan, İngilizce konuşmak isteyen, hatta hangi dilden olursa, biz Arapların yanına konuşurken Arap bizim konuşmamızı dinlemiyor. Yani biz de diyoruz ki, ya biz Arapça da biliyoruz ya. Niçin diyemiyorsun? Uymuyor bunların konuşuş tarzlarına, anlayamıyorlar sözlerimizi. Sen Türkçe söyle diyor, biz anlarız diyor. Zorlanmıyorlar. Sebep, anlatamıyor. Fransızca konuşurken kaideye riayet etmezseniz o da dinlemiyor sizi. Onun da kendisine göre bir ağzı var. Fransızların konuşuş tarzları. İngiliz'inki de keza, Alman'ınki de keza. Bunu kolayca konuşabiliyor mu bir insan? Konuşamıyor. İşte senelerde uğraşıyor, en nihayet gidiyor o memleketlerde onların arasına karışıyor filan. Bir parça bir şey öğrenemiyor. Bu senin Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'a saygın bu kadar mı? Anadan babadan elhamdülillahi rabbil alemin diye duymuş, öğrenmiş. Efendim, ya hocasından bir parça bir şey öğrenmiş. Arkası gelmemiş. Sonra bununla divan-ı ilahi gelirken elhemi hep elhem olur. Elhem olunca olmaz ki bu. Elhem başka, elham başka. Diğer birçok harfleri böyledir. Sininini sad okur, sadını sin okur. Dalını zel okur, zelini efendim zel okur. Sadını sin okur. Dadını ze okur, zı okur. Bunların hiçbirisi namazın hep ifsadına sebep olur. Bunların hepsi hiç olmazsa bir insan bu hurufat, akıl fark ne olacak? Bunların tasfiyesi için muhakkak bu ağızlara sahip olan insanların ağzından hiçbir hoca efendi itiraz etmez. Hiçbir hafız efendi itiraz etmez. Hoca efendi, beni dinler misiniz? Şu namaz sorularını bir okuyayım, bir dinleyelim. Diyen bir Müslümanı rast gelir misiniz cümle? Bu kadar Kur'an kurslarımız var, ne olur geç canım size. Gidersin, ben de bir elham okuyayım, ben de bir tebareke okuyayım, bir yasin okuyayım, dinler misiniz? Öyle gelişir gider, öyle kendi şivelerine uydurarak okunan Kur'anlar makbul-i ilahidir. Şimdi seyahat eden bir efendinin eserini okumuştum da, Çin'de de Müslümanlar vardı ya, o Müslümanlar Kur'an okurlarmış, fakat diyor hiç anlayamam nasıl Kur'an okuyorlar. Hiç Kur'an'la benzetemedim okudukları Kur'an. Nihayet bugün bak, nasıl perişan olmuş burası. Kur'an Allah'ın kitabıdır ve Allah'ın kelamıdır. Ona hürmet, ona saygı, ona layık bir ağız kullanmak. Öyle içkiyle, sigarayla telbis olunmuş, hatta yemek kırıntıları ağzındayken yıkanmamış bir ağızda okunan Kur'an'a lanehül Kur'an diyor. Gel anehül Kur'an der. Kur'an sahibine de lanet eder. Okuyamadığın takdirde. Ya böyle kirli pisli ağızlarla okuduğun takdirde. Allah affetsin. Onun için hepimize düşen şey Kur'an'ımızı iyi okuyabilmek için muhakkak iyi Kur'an okuyan hafızlarımız çok elhamdülillah. Onlara lütfen kardeşim beni dinle. Ben sana bir hediye de ihsan edeceğim diyebilirsen seni dinlememez kimse yapar. Hatta hediye de ihtiyaç hissettirmez de bana. Ama bunu yapan tek al. Ama yazık. وَلَا يَجْمَعُ مَنْ لَا أَخْلَ لَهْ Şimdi bu bakın. Bu dünyanın malını ve dünyanın bu günkü alayişini benimseyen insanlara aklı yoktur. Çünkü akıl, bugün herif aya da giriyor şimdi, ayda da yürüyor, buna da akıl yok mu diyeceğiz bu adama şimdi biz? Akıl iki çeşit. Birisi dünya maişetlerini temin etmek için verilen bir akıl, aklı dünya diyorlar buna. Bunu Cenab-ı Hakk'ın gözümüzle göremediğimiz mikroba da vermiştir. O da nasıl yaşayacağını o da bilir. Mutlaka aya gitmek için başka bir akıl yapacağız. Bu Allah-u Teala'nın ilim sıfatının kulda tecellisi neticesidir. Ama asıl akıl, aklı ahiret, ilmi ahirettir. ilmi ahiretten nasibi olmayanın dünya ilimleri dünyanın bilgilerine sahip olsa. Dünyanın bilgilerini biliyor. 10 lisan, 20 lisan biliyor. Bütün marifetlerini de biliyor. Gözünü yumduktan sonra ona diyecekler mi? Ay'a nasıl gidilirdi arkadaş? Hangi maddeleri birbirinden birleştirdiğinde Ay'a gittin mi diyecekler? Men Rabbüke mi diyecekler? Rabbısını burada bilmeyen bir adam orada nasıl diyecek ki Rabbim Allah'tır diyerekten? Bunu sorarım. Burada Rabbısını tanımamış ve ona boyun bükmemiş bir insan yarın o toprağın altında Men Rabbüke hitabına karşı nasıl Rabbim Allah diyecek? Burada demiyor. Affedersiniz, evvelki gün bir delikanlı geldi bize. Genç, gürbüz bir adam. Her ne fikirle geldiyse. Bana okuyor dedi, ben hastayım dedi. Şöyleyim dedi, böyleyim dedi. Namaz kılar mısın dedim, kılmam dedi, doğru söyleyeceğim dedi. Pekala. Galayıcıya kapladınız, eski diye hafta götürüyorsunuz dedim. O galayıcı onu bir kumda kirlerini almadıkça, lehimci onun kirini almadıkça, ona lehim sürüyor, para etmiyor. Kolay da para yapılır. Ben sana okusam para etmez ki dedim. Çünkü senin şeyin bu. Namazı yok mu yazın? Doğru, doğru dedi. Sonra şuradan buradan bahsetti. İşte Almanya'ya gitmiş, şurada gitmiş çalışmış falan diyor. Şeyci adam yani. Medyalarına yan keskinin bineri yani. Kalk paraları adamlara satarlar ya çıkardı bana altın bilezikler dedi. Altın bilezikler işte bunları da yaparım benim hünerim de bir kuyumcuyum diye takdirdim. Bunları da ben yaparım dedi. Tabii para sahibi olması lazım bunlar için ama fakirliğinden de bahsediyor buna. Dedim buna haramdır dedi. Haramı kim bildi? Sana yeter cezası olan zaten başka şey lazım. Anlamaz ömrümde de secde yapamadım diyor. Bunu bir, benim karşımda da söylemekten utanmıyordu o insan yani. Bir hicap da duymuyor. Hiç yüzü kızarmadan da söylüyorum. Buna ne derler? Ölmüş bir insan derler. Ölmüş yani. Sağ dedi ama gönül yok. Maneviyat. İnsanlık da yok. İnsanlık çünkü İslamlığın içerisindedir. İslam olmayınca insanlık da bulunmaz insanlarda. Allah onun için وَلَا يَجْمَعُ مَنْ لَا أَقْلَلَ bu dünyayı toplar bu insan ki aklı yok. Neden? Asıl toplanacak ahiret alemidir. Bak dedi ki senin balık senden evvel gönderdiğin sermaye neyse olur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amintekullah. Ben tanzur nefsim ma gattemet nefes. Yarın için gönderdiğin şeylere bak bakalım ne gönderirsin kazancına bak. Bir de ahiretli sevk ettiklerine bak. O galana bakma. Galan senin değil. Takdim ettiklerine, gönderdiklerine, sevk ettiklerine bak. Ne sevk ediyorsun? Bir şey istersek işte şurada bir beceremedik bir binayı işte. Bir sürü cemaat şurada. Bunu adam yalnızca ne yapmış? Biz bir sürü cemaat şu şeyi beceremedik burada. Bizim halimiz bundan ibaret. Onun için aklı, sen dünyaya ait olan akılları deme. Akıl, öldükten sonra işe yarayacak olan akla akıl derler. Öldükten sonra işe yarayacak olan akla akıl derler. Yoksa öteki de dünya akıl derler ki gavurlarda bugün dardır. İşte Ay'a da gidiyor, öteye de gidiyor, geriye de gidiyor. Onun için aklımızı başımıza alalım da elhamdülillah Cenab-ı Hak bize İslam dinini nasip etmiş. Gözümüz de var görüyoruz, biz bu dünyayı kimse kalmıyor. Böyle. Müddetini çekilip gidiyor. Bu toprağın altını koyduk muydu, bu vücut kayboldu. Şimdi bir laha gördüm o yazdığım evde de, girdiğim evde de. Çok güzel yazmış bir yazı. Diyor ki sen Dane yani, buğday tanesi, ne tanesi olur? Toprağa düşmedikçe bitmiyor. Toprağa düşmedikçe, yani toprağın altına kapanmadıkça, kaybolmadıkça bitmiyor. Bu dışarıda ambarda, çuvalda durursa, o öyledir. Ama ne zaman onu toprağın altına, mevkine, yerine koy, üstünde örtersen, bakarsın buradan filizlenir çıkar, 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50, nasibine göre, bakışına göre verir. Binaenli, sen kendine bu dünyada bu varlıkları verdikçe bir şey kazanamaz. Sen Allah'ın kudreti karşısında eri de, Allah'ın kudreti karşısında eri ve ona teslim ol da, ona teslim ol da insanlık denilen şey senden doğsun, sen o zaman insanlığın ne demek olduğunu o zaman gör. Yoksa Ay'a gidene özenir de, ben de Ay'a gideceğim, bana ne lazım ahiret değil mi? Yandım da yandım yani. İnsülök et dünya kulvet. Dünya çok tatlı bir şey. Çok tatlı. İnsanlar ne kadar ağlatıyor, ne kadar. Hadıratun üstünün mantığı, tarif bize. Allah'lar onu, taşını, ayını, güneşini. Bu gördüğün alemlerin hepsi dünyadan ibaret. Hepsini tarif güzel şekilde yapmış. Hepsinin hayranıyız. Hepsine öyle bir intizam vermiş ki bugün insanın aklı durur bu intizamın temininde. Buna tabiat demek kadar cehalet olmaz. Bu etniye hulvetün hıdırısın. Bu tatlı bir şey. Güzel manzaralı. Femen ehazeha bihakbihim. Kim bunu hakkıyla alırsa. Yani dinin kaidelerine riayetle. Dünyayı aldanmamak şartıyla. Halalından çalıştığı çabalar kazanır da. Ne yapabilirse. Bu ücelehu fiha. O ona mübarek olur. Mübarek olur. Kendi de, çoluk çocuğu da, cemiyeti de bundan istifade eder. İstifade ederler. Ve rübben tehavvudun fîmâ fîmeşte. Nefs. Ne kadar çok bu dünyaya dalan insanlar var ki, hep istedikleri, canlarının istediklerini yapmakla ömürlerini tüketiyorlar. Canlarının istediğini yapmakla ömürlerini tüketiyorlar. لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا النَّارِ Gözü yumduktan sonraki ahiret âleminde bunların cehennemden başka yerleri yok. Hangisini ihtiyar edersin? Ama diyeceksin ki sen bugünkü dünyada, bugünkü ilimlerde bu ahiret ve hukumu unutulmuş derecede. İnanan pek az. İnanan pek azsa bunlara Müslüman diyemeyiz. Biz ancak inananlara Müslüman deriz. İnanmayanların Müslümanlıkla ilgisi yoktur. O hangi yolda giderse o yolun sahibi olur. Şimdi bak yine dünyayı bize tarif ederken İki cansever buyuruyor ki et dünya mel'unetir. Buradaki mel'un kelimesi bizim bildiğimiz mel'un değil de metruk terk olunur. Boş şu alemde dönüp duran bir şey. Mel'unun mafiha. Onda olan herkes her şeyde öyle bir terk olunur. Herkes kendi haline göre. İlla zikrallah ve mâ zâlâhu ev âlimen ev müteallirâ. Üç şeyi ayırdı. Ya zikrullahla meşgul veyahut onun icap ettiği şeylerle meşgul, Allah-u Teala'nın seveceği şeylerle yani. Ya âlimdir, öğrenmiştir ya da öğrenmeye çalışıyor. Öğreniyor, öğretiyor, çalışıyor, öğrenme. Dünyada ancak bunlar fayda verir insana. Ama bu ilmin içerisinde dünya ilmi de var. İstersen dünya ilmini çalış ama ahiret ilmini bırakmamak şartıyla. Yani dinini bırakmamak şartıyla evet dünya ilimlerini de bilmek mecburiyetindeyiz. Onu bilmeyin demiyoruz. Onu da bil ama kendi dininin icaplarını terk etmeye bak. İmam Azam Hazretleri'nin oğlu Hammad'a bir vasiyeti var. Bu vasiyetinde bir cümlesinde şöyle diyor. Oğlum dünyada iken muhtaç olduğun ilimleri öğrenmekten geri kaldır. Muhtaç olduğun ilimleri öğrenmekten geri kaldır. Bugün hayat hep bir halde durmuyordu. Her gün değişiyor dünyanın halleri. Dünyanın hallerine her gün uyumak mecburiyetinde insan. Uyamazsan yaşayamazsın. Binaenaleyh bugün herkesin bildiğini sen de bileceksin. Hatta onların üstüne de geçmeye çalışacaksın. Bu hiçbir zaman dünya olmaz. Dünya olur, seni ahiretten, Allah'tan, peygamberden, kitabından, dininden ayırıyorsa, alakoyorsa o senin dünyadır. Et dünya la tesfû li mü'minin. Dünya hiçbir zaman mü'mine layık değil. اِنَّمَا جَعَلَهَا جَعَلَهَا اللّٰهِ مَحَلًّا لِلْاَوْيَارِ وَمَعْدَا لِلْبَلَاءِ وَالْاَكْتَحِ İşte bu dünyada Adem Aleyhisselam'dan beri fitne, fesat, bela, iptila, hastalıkların hiçbirisi bitmiş değildir. Şimdi bir doktorumuz söylüyordu ki, bu DDT diyorlar ya, ilaç. Şeysi var ya, bunu Amerika ve Avrupa yasak etmiş bugün onu. Çünkü çok büyük zararı varmış. Çok büyük zararı varmış. Meyveler üzerindeki ve insanlar üzerindeki şeysi, tesiri katliyen gitmiyormuş. Denize dökülen suları dahi denizdeki mahlukları da öldürüyormuş. O kadar zararlı bir şey. Ama biz meyvelerimiz kurtsuz olsun diyerekten sıkıyoruz onu. Sıkınca bugün biz gidenlerde zeytincilere uğramıştık. Yerde zeytinciler şikayet ettiler ki ağaçlarımız kurudu. Biz zeytinin kurdunu öldürelim derken ağaç gibi, ağaç gibi ortada. Çünkü azıcık da fazla çıkmış belki. Yahut sert gelmiş, şeyi de görmüş, ağaç da görmüş. Bir ağaç gibi birkaç sene de meydana geliyor. Ama o bugün zararını öğrenerek yasak etmiş. Onun için dünya etkili alem. Bugün böyle der, bir felaket çıkar diyor, öyle der işte sarsında olur, sel olur, şu olur, bu olur. İptilası kimse için güç olmuyor. Yalnız Allah'a bel bağlayan, ona teslim olan insanların belaları da başlarına rahmet oluyor. Bunun o beladan da bir tesir olmaz. Keyfe ve heyye ticnuhu ve belâhu. Dünya mümine nasıl layık olsun? Nasıl layık olsun? Onun hapishanesidir ve onun bela yeri. Burada iptilalarla uğraşıldı. Çocukluğu bir türlü, gençliği bir türlü, gençlik bir afet. Önüne gitmek kolaydı, bir şey değil. İhtiyarlık bir afet, bu da ayrı bir der. Sonra bir hastalıkların envai çeşidi var, bunlar ayrı ayrı iptilalar. Bunlar hep dünyaya mal. Ahirette ise bunların hiçbirisi. Onun için çocuk ana rahmindeyken daracık veriyor. Buradan çıkmasını canı istemezmiş, ağlar kızlar. Bir kere de dünyaya çıktıktan sonra hadi gir oraya et bir yuvana dese hiçbir şey girmek istemez. Binaenaleyh biz dünyada bugün gitmek istemiyoruz kızlar ama gittikten sonra hadi isterseniz sizi dünyaya bir daha gönderelim dedikleri vakitte aman hiçbirimiz istemeyeceğiz. Niçin? Akılların haricinde saltanat hali. Orasını bırakacağız da buraya kim gelecek bir daha? Onun için et dünya, bak buna dikkat et. Et dünya haramun ala ehlil ahiret. Dünya haramdır. Ala ehlil ahiret. Ahireti murad eden insanlara dünya haramdır. Dünya zevk-ü saltanatına metelik vermezler. Biz dünya zevk-ü saltanatına katliyen aldırmaz. Yalnız şimdi siz kardeşlerimden yine rica ediyorum. Bugünkü bizi aldatan nefisler, şehvetler, şeytanlar, etrafın çeşitli hileleri nefes alalım diyerekten deniz kıyılarına, efendim yazlıklara birçok paralar harcayarakten de kıyamet kadar insan bugün dolu deniz kıyılarında. Bunlar hastalıkların menbaıdır. Dertlerin menbaıdır. Felaketlerin menbaıdır. Ahlaksızlıkların da menbaıdır. Sen nasıl oluyor da evladını, kızını, çoluğunu, çocuğunu götürüp bu felaketin içerisine atıyorsun? Hiçbir gözün mü yok? Hiçbir kulağın mı yok? Hiçbir aklın mı yok? Gideceksin memleketimize bak bu kadar köyler var etrafta. Ne güzel. Suyu da güzel, südü de güzel, yolu da güzel, balı da güzel. Git bir köye. Orada otur. Hiç günaha da girmezsin. Efendim, münevver bir insansan oradaki halk seni görür. Oo maşallah bizim doktor bey, bizim hakim bey, bizim efendim mühendis bey bak camiye de geliyorlar diyerekten. Belki sizden özenerek onlar da camiye giderler. Fırsat eliniz düşerse kahvelerine girersin. Kardeşim bu sıhhatınızı niçin bozuyorsunuz buralardan? Yazık değil mi? Ömrünüzü buralarda ziyan ediyorsunuz. Erken yatın, erken kalkın. Birdenbire zorlamadan böyle erken yatarsanız şöyle faydası var. Erken kalkarsanız böyle faydası var. Bunlarla ömürlerinizi yazık etmeyiniz diyerekten birer nasihat ederseniz bugün bir parça derken, yarın bir parça derken bakarsınız, hiç olmazsa onda bir, hatta yüzde bir istifade etti bir kişi, bir kişi senin için büyük bir zarar. Onun için et dünya, şu dünya haram ala ehli ahiret. Ahireti murad eden insan bu dünyaya kıymet ver. Allah rızkı, bak burada çok güzel şey söyler. Rezzak, her gün söylüyoruz, Esma-i Hüsna'dandır. Rızkı veren de. Rızkı veren senin sayın değil, senin aklın değil, senin kuvvet ve kudretin sermayen de değildir. Rızkı veren Allah, bu zekayı veren Allah'tır. Sana o kuvveti veren yine Allah'tır. Bu sermayeyi veren de yine Allah'tır. Seni o işlere sevk eden yine Allah'tır. Onları sen kendinden bildiğin gün çok büyük hataya düşmüş olur. Binaenaleyh, ehli ahiret bilir ki Rezzak Allah, esbabını halk edecek, benim rızkımı bana gönderecek, sebebine teşebbüs eder, oradan rızkını bekler. Allah Teala ne takdir ettiyse onu da ona verir. Bizim Cüneyt dediklerimiz evliya Allah'tan bizzat var. İsmi meşhur, herkes tarafından anıldı. 200 Abdülkadir'den filan evvel, 250 senesinin insanlarından. Bu zat şey tutarmış, İnci Bon. Fakat sabahleyin dükkanına gider, bir rivayete 400 rükat, bir rivayete de 600 rükat namaz kılmadan dükkanın perdesini açmış. Perdeye çıkıyor, içeride Allah'a ekber diye namazı duruyor. 400 rükat namaz, herhalde 5-6 saatte kılınmaz. Bu kadar zaman, yani öğleye yakın zamana kadar, erken başlar, öğleye yakın zamana kadar namazla meşgul olur. Sonra dükkanını açıyor. Az bir zamanda Allah Teala ne rızık gönderecek ona gönderir. Senin rızkın kaçmaz. Mutlaka seni bulacaktır. Sen dükkanında olmadığından dolayı adam geldi de beni bulamadı da gitti. Vah vah şuradaki paraları kaçırdın, üzülme buna. O rızık seninse dönüp dolaşacak, yine mutlaka gelip senden onu alacaktır o. Buna inanmak lazım. Onun için geçenlerde Pakistanlılar gelmişlerdi buraya. Bize dediler ki, sizin memleketlerinizde görülmesi lazım olan yerlerden de birkaç yer bize göstermez misiniz demişler. Arkadaşlar tutmuşlar, işte şu fabrikaya, bu fabrikaya götürmüşler. Bak Hindistanlı ne diyor, Pakistanlı olmuşlar. Yahu bu demir parçaları bizim memlekette de var diyor. Biz sizden bu demir parçalarını görmeye gelmedik. Biz sizden görülecek yerleri istedik. Cami, mescid, muhterem kimseler. Bunları istedik, siz de getirdiniz, demir parçalarını gösteriyorsunuz. Ne olacak bunlardan? Demişler ki şimdi bunlara, bunlar malum ya geliyorlar, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay, hatta bir sene geçen gelenler 11 aydır seyahatteyiz dediler ya burada hani bazı nasihat ettiler. 11 aydır seyahatteyiz. Demişler ki ya siz bu kadar zaman böyle geziyorsunuz da bu çoluk çocuğunuzun nafakası ne oluyorsunuz? Allah Allah, biz sizi Müslüman zannediyor, bir tane demiş. Bak şu sorduğumuz sorguya bak. Rezzak biz miyiz yahu demiş. Rezzak biz miyiz? Onun için bizim büyüklerden birisi hacca gidecek olmuş da, hacca giderken hanımın evde yanlış varmış. Konu komşu demişler ki, yahu senin efendi hacca gidiyormuş ama bir şey bıraktı mı sana? Evde işte 6 aydır falan gelecek o zaman hacı. Bir şeyler bıraktı mı sana yiyecek nefes? Hanımefendiler demiş. Benim kocam rızık yiyicidir demiş. Rızık verici değil. Rezzak Allah'tır demiş. Kadına mı bak aslına bak ne güzel söz söylüyor adama. Ya böyle düşünmek lazım. Biz Müslümanların akıdesinde böyle. Rezzak Allah. Bitti. Aziz kardeş. Bugünkü alemlerin içerisinde hep görüyoruz ki yerin altında çeşitli mahluklar yaşıyor. Yerin altında. Üstünde başka, altında başka. Bunun suyu nereden gelir? Havası nereden gelir? Yiyeceği nereden gelir? O kurdu görürsün ağacın içerisine girmiş. Ne hava alacağı yer var, nefes alacağı yer var. Fakat orada büyür de büyür o hayvan. Hem var çeşidi var. Bugün artık Allah'ın Rezzak olduğuna inanmamak mümkün değil. Onun için sen rızkını Allah'a havale et. Sonra bak bir şey daha söyleyeceğim. Rızık, bir insan kendisi koşar işte şu sanatı yapayım, şu işi yapayım da rızkım buradan bana gelsin diyor. Bir de vardır ki rızık onu kovalar. Rızık onu kovalar. Nasıl kovalar bilir misin? Sabahleyin abdestini alırsın. Erken vakitte kalkarsın. Namazını camiye gelirsin, camiye ama. Evde olmaz. Camiye gelirsin. Eğer cami yoksa etrafında başka. Cami olduğu takdirde camiye gelirsin. Sabah namazını kılarsın. Sabah namazını kıldıktan sonra korkma ve kaçma. Korkma ve kaçma. Otur. Ne kadar? Bayram namazını kıldığımız zaman kadar yani 40 güneş doğuşundan asgari 30-45 bir saat. Otur. Kur'an oku. Bildiğini oku. Yalvar, yakar, ne dersen de. Bu iki rikat namaz var. İşrak namazı deriz adına. Nafile bir namaz. Bu işrak namazında kılar, işine gidersen senin arkandan, senin rızkın seni kovalar. Hani düşman adamı nasıl kovalar Allah'a çok ya. Rızık da seni kovalar, yakalar senin nerede. Kaçırmaz seni. Ama bunu yapmadan ben rızkımı kazanacağım değil. Hem kendini yorarsın, hem yine maksum, taksimde neyse eline ondan başka bir şey de geçmez. Onun için çok geçecekse ne olacak? Farz edelim, çalıştık, çabaladık, geceyi gündüzde kattık derken milyonların sahibi olduk. İşte birçok apartmanlara sahip olduk, mallara, mitlere sahip olduk. Herkes bizi parmakla gösteriyor filan adını görüyor musun? Şöyle adamdır, hayırlar da yapıyor ama. Ne yapar? Gösteriyor herkes. Ne kıymetli var? Gözünü yumdu muydu? Her ne taksim edebiliriz o tarafa? O gider kendini. Gerek yok. Şimdi bunun için ahiret ehli olan kimseler dünya ile meşgul olmak istemezler. Vel ahiretü haramün ala ehli dünya. Hakkı. Ahiret de ehli dünyaya haram. Dünya adamı. İbadet bilmiyorsa, ad bilmiyor, gece gündüz çalışıyor. Servet sahibi olacağım. Çoğalığı görüyor. Buna da ahiret haramün ala ehli. Dünya adamı. Vel ahiretü haramun ala ehlullah. Ehlullah var burada. Allah'ın sevgili bahtiyar kulları var. Herkes bizim gibi olsa dünya çoktan batar. Ama Allah'ın içimizde çok sevdiği bahtiyar kulları vardır ki bunlara evliya deriz, ehlullah deriz. Onlar ahireti de istemezler. Ahiret ancak Allah Celle ve Ala'nın tecellisi. Oradaki cennetteki şu güzellikler, cennetteki bu gibi huriler, bu güzellikler filan onların işleri yok. Nasıl ki bu dünyada da onlar öyle kadınlarla zevk ve şefadan işleri olmamıştır. Ahirette de böyle zevk ve şefaya düşkün değildirler. Onun için ahireti bu cihetten istemezler. Ahireti isteyişleri Allah-u Teala'nın cemalini görmek istiyor. Ancak bu cihetten Allah-u Teala iş yapar. Yoksa ahirette çok güzel yaşayışlar. Ama onlar bu yaşayışa kıymet vermez. Onlar için ancak cemal-i ilahi müşahede. Bütün dertleri yine burada bir şey daha söylemiş. Ed-dünya küllüha seb'atü eyyâmin min eyyâmil âhiret. Dünyanın bütün ömrü ahiret günlerinden 7 günden ibaret. وَذَلْكَ قَوْمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ يَوْمٍ اِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Ahiretin bir günü dünyanın da bin senesine muhatap. Ahiretin bir günü dünyanın bin senesine muhatap. Böyle o kadar o dünya. Onun için اَدْدُنْيَا لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. Burada kalsın bir tane. Bak. Dünya diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hazreti Ayşe Validemiz abi. Dünya şu dünyada içinde yuvarlandığımız şu alem la tenbeği li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık değil. İstemem ben böyle şey. Ve la li âli Muhammed. Âli Muhammed denilen ona uyanlara da bu dünya yaramaz yani. Niçin? Allah korur seni ahiretinden. Allah korur seni o güzel Allah'ın. Bu seni güzel Allah'ından alan şu 50 senelik, 60 senelik ömrün bir kısmı çocuklukla gider, bir kısmı ihtiyarlıkla gider, bir kısmı da uykuyla geceleri gider. Ve bir kısmı da zevk olsun bağlanma gittikten sonra sana ne kalır artık geride? Onun için sen aziz kardeşim, aklını başına al. Bu dünyada Allah-u Teala bu fırsatı bize vermiş. İşte bir müddet burada geçineceğiz. Bu fırsatı vermiş bize o ahireti kazanmamız için. Yoksa bu dünyada boyumuzu, postumuzu göstermek için değil. Allah-u Teala da mahluk çok. Sayısını kendisinden başka kimse bilmez. Fakat biz eşrefi mahlukatı. Sabahleyin şuradan gelirken orada bir çiçek var. Adı aklıma gelmedi. Tül diyorlar ha. Pek güzel kokular. Baktım şöyle koktum. Of mis gibi kokuyor. Ya şu bir çiçek işte. Nerede baksan bir ok var. Ondan bir ufacık şey çıkmış. Mis gibi kokuyor. Şu eşrefi mahlukat olan insanın kokusu acaba niye değiller? Biz niçin kokmuyoruz? Bak arı bala gelir. Arı balın nerede olduğunu arar bulur. Bu kokuyu çiçekleri de biz arayıp buluyoruz. İnsanların içerisinde böyle diğer insanlar da doludur. Mis. Bunların yanında hiç kalır. Bu kokuları neşredebilen insan eşrefi mahlukat iken onun kadri kıymetini bu dünyanın 10 para etmez cifeleri uğrunda feda edip de ahirete eli boş, bomboş gitmek insanlık alameti midir? İnsanlık bu mudur yani? Yaşa dünyanın zevk-i servet içerisine feda et her şeyi, en nihayet bu dünyaya gözünü yum git. Onun için önce kardeş, büyüklerin çok güzel vasiyetler, nasihatler etmişler bize. Bu vasiyetlerin, nasihatlerin içerisinde bu dünya fanidir. Her şeysi de fani. Hiçbir şeysinin bakası yok. Ahiret bakidir. İçindekilerin hepsi de bakidir. Sen faniye aldanıp da bakiyi kaybetme. Faniye aldanıp da bakiyi kaybetme. Baki olan ahireti kazanmak için çok istemiyor Allah-u Teala. Bir iman istiyor senden. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de ve onun üzerine dur. Onun üzerine dur. Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ne istiyor senden? Doğruluk istiyor. Festekin. Kulillah sümmestekin. Allah de ondan sonra istikametten ayrılma. Allah niçin diyorum? Dinini sevdiğim için diyorum. Onun dinini icap ediyor. Namaz, oruç, şu bu. Namaz ne istiyor? Abdest istiyor, taharet istiyor. Aziz kardeşim şuna bakma. Abdest kolay bir şey değil ha. Abdest kolay bir şey değil. Lâleten oraya çeşmenin başına gidip de yıkanmaktan ibaret değil. O huzur Rabbül Alemin'e gelmek için bir hazırlıktır. O hazırlık, o hazırlığa abdest bozmak suretiyle başladı. Abdestimizi bozar, içerimiz temizlensin de pislik olmasın, sıkılmayalım, sıkıntı olmasın içimizde de rahat rahat huzur Rabbül Alemin'e duralım diyerek de evvela defi hacet mukam yerine gider. Orada kendimizi boşaltır, rahatlanır. Orada kurulanma ve temizlenme usulleri vardır ki bunları müminlerin bilmesi lazım ve yapması lazım. Bilirsen ve yapmazsan olmaz. İstibra denilen bir kurulanma var. Sidiğin arkasını alabilmek için o kurulanmayı yapmak Müslümanın vazifesidir. Taharet denilen bir bez vardır. Taharet bezi derler. Bunu Müslümanın çarşı içindeyse taşıması lazım yanında. Bu taharet bezleriyle silinip kurulanması lazımdır. Bunları yapmadığı takdirde o mülevves sular donlara bulaşır. O mülevves donlarla huzur Rabbül Alemin'e durulunca makbul olmalıdır. Onun için taharete dikkat etmek lazım. Silgin arkası kesilinceye kadar istibra denilen şeyi yapmak lazım. Ondan sonra abdestini alırsın, güzel güzel kıbleye dönersin, duaları vardır. Ellerini yıkarken, ellerini yıkama duası, ağzını verirken ağız yıkı duası. Hepsi, her ağzının ayrı ayrı duaları vardır. Bu duaları okuyarak da, teenniyle, güzel güzel, üstünü kirletmemek şartıyla aldığın bir abdestle, bu abdesti de şimdi yetti ki ben bu abdestimle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağım. Ona layık bir vecibe çıkabilmem için ya Rabbi alıyorum bu abdesti diyerekten alır. Sonra girdiksin, mescide sağ ayağını atarak girersin. Vakit yok, erkense iki rikat mescid namazı diye nafili bir namaz var. Eğer vakit gelmişse kılınan sünnetler onun yerine de geçer. Bununla istifade edersin. Namazını kılıp da hemen de kaçma.